ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 15 اگست 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 186 میں ہم اس اہم مقام پر پہنچے ہیں کہ جس کے کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ اور مجادلہ کرو ان لوگوں کے ساتھ کون سے لوگ جو تلے ہوئے ہیں گمراہی پر اور حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ پھر مجادلے کے ساتھ بات کرو تو یہ آیت مبارکہ ہے اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل جو ہے میرے نام پر انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو انشاءاللہ یہ گفتگو اپلوڈ ہوگی اور بھائی فیس بک پہ بھی اس کا لنک دے دیں گے اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 124A یہ دو نشستوں میں انشاءاللہ مکمل ہوگی تقریباً سوا گھنٹہ آج اور اتنا ہی اگلی دفعہ مسئلہ نمبر 124A اور 124B انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات کیونکہ یہی آیت ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے یہ ساری گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ان چیزوں کو واضح کر دیا جائے انشاءاللہ تعالی بھائیو سب سے پہلے ہم اپنی قرآن کلاس کی وہ آیت پڑھ لیتے ہیں اس کا مختصر جو شرح کیا بنتی ہے ترجمہ وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت اللہ کرو حکمت کے ساتھ نمبر ایک والموعظۃ الحسنۃ اور اچھے واعظ کے ساتھ اور وجادلہم باللتی ہی احسن اور مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ ظاہر ہے مجادلہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا جو بکے ہوئے لوگ ہیں حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خود تیار نہ ہو تو الگ بات وہ لوگوں کو بھی حق راستے سے روکتے ہیں تو ان سے پھر مجادلہ بحث و تکرار کرنی پڑے گی علمی دلائل کے ساتھ ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلی بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون جان بوجھ کر حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کون بچارہ ایسا ہے جسے بات سمجھ نہیں آ رہی وہ اعلم بالمحتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں کو کہ کون ہے جو کوشش کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے یعنی سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں